Book 2 38 38 38 في التاكسي takside takside من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Lütfen bir taksi çağırınız. Lütfen bir taksi çağırınız. Kem tukellif ila mahattatil qitar? Tren istasyonuna kadarki ücret ne kadar? Tren istasyonuna kadarki ücret ne kadar? Kem tukellif ila al-matar? Havalimanına kadarki ücret ne kadar? Havalimanına kadarki ücret ne kadar? Min fadlik, ala tul. Lütfen dümdüz. Lütfen dümdüz. Min fadlik, huna ila al-yamin. Lütfen buradan sağa. Lütfen buradan sağa. Min fadlik, hunak, inda az-zawiya ila al-yasar. Lütfen orada köşeden sola. Lütfen orada köşeden sola. Ana mustacil. Acelem var. Acelem var. Ma'i vakt. Vaktim var. Vaktim var. Min fadlik, heddi es-sur'a. Lütfen daha yavaş gidiniz. Lütfen daha yavaş gidiniz. Min fadlik, tawaqqaf huna. Lütfen burada durunuz. Lütfen burada durunuz. Min fadlik, intazir lahza. Lütfen bir dakika bekleyiniz. Lütfen bir dakika bekleyiniz. Ana raji'un fawran. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Min fadlik, a'tini fatura. Lütfen bana bir makbuz veriniz. Lütfen bana bir makbuz veriniz. La yujadu ma'i fakka. Bozuk param yok. Bozuk param yok. Tamam, al-baqi lak. Böyle tamam. Üstü sizde kalsın. Böyle tamam. Üstü sizde kalsın. أوصلني إلى هذا العنوان. Beni bu adrese götürünüz. Beni bu adrese götürünüz. أوصلني إلى فندقي. Beni otelime götürünüz. Beni otelime götürünüz. أوصلني إلى الشاطئ. Beni plaja götürünüz. Beni plaja götürünüz.